Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 17 listopada, jest 21. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Z powodu niewybuchu ewakuowano mieszkańców jednej z kamienic w Słupsku. Serię dwóch popularnych lekarstw wycofane z rynku, bo z sycylijskiej Cosa Nostry nie będzie miał kościelnego pogrzebu. Kilkudziesięciu mieszkańców Słupska musi spędzić tę noc u znajomych i rodziny. 18 mieszkań zostało ewakuowanych, bo w piwnicy jednej z kamienic przy ulicy Chopina znaleziono pocisk artyleryjski. Znalezisko prawdopodobnie pochodzi z czasów II wojny światowej. Niewybuchu pilnuje policja. Saperzy mają przyjechać dopiero jutro. Wyganiają wszystkich nas. I teraz gdzie tu iść, kogo tu szukać, żeby spać? Tutaj na pierwszym piętrze, jeszcze tam nie wyszli, a tu już wszystko ciemno. Wstępne oględziny przeprowadzone przez policjantów potwierdziły to, że faktycznie to jest amunicja prawdopodobnie z okresu II wojny światowej. Do przyjazdu grupy minersko-pirotechnicznej z Lęborka niestety uzyskaliśmy informację, że grupa dopiero jutro przyjedzie. Do tego czasu należało zabezpieczyć to miejsce zdarzenia. Mieszkańcy, podjęto decyzję, zostaną ewakuowani. Natomiast działania policjantów skupiają się na tym, żeby do czasu przyjazdu grupy pirotechników zabezpieczyć to miejsce dostępem osób z zewnątrz. Mówi rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, komisarz Robert Czerwiński. I zmieniamy temat. Z rynku wycofano serię dwóch popularnych lekarstw, Amolu i Etopiryny Ekstra. Leki wycofano na wniosek producenta, który podejrzewa, że mają wady jakościowe, wyjaśnia Paweł Trzciński, rzecznik Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Czyli z odmiennym składem produktu od tego, który został zarejestrowany. Natomiast analiza ryzyka nie wskazuje, że ta odmienność, ta wada ma wpływ na życie i zdrowie pacjentów, w związku z tym jest to wycofanie z rynku, natomiast nie wycofujemy tego produktu od pacjentów. Numer wycofanej serii Etopiryny to 11116, a numer wycofanego Amola 284523. Więcej informacji na ten temat zamieszczono na stronie internetowej Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Czy Pałac Kultury i Nauki można wyburzyć albo rozebrać? Żadne decyzje na razie nie zapadły, ale o usunięciu najwyższego budynku w Polsce z krajobrazu Warszawy głośno mówią przedstawiciele rządu. Według wiceministra obrony Bartosza Kownackiego z wyburzeniem pałacu świetnie poradziliby sobie saperzy, a wicepremier Mateusz Morawiecki przyznał, że w tym miejscu chętnie zobaczyłby nowe budynki. Marzę o tym od 40 lat. Ja bym chciał, żeby w to miejsce powstało coś dużo piękniejszego i dużo ważniejszego. Każdy budynek, który został wybudowany, można go usunąć. Doktor inżynier Dariusz Walasek z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Można to usunąć mechanicznie, czyli jakieś przewracanie za pomocą lin, uderzenia kulą, niszczenie za pomocą szczęk. Są także metody wybuchowe. Wyburzenie materiałem wybuchowym to my widzimy kwintesencję. Krzysztof Dymek, były saper. Jest bum, coś się wali i leży na ziemi. Tylko że w tym momencie, jak to się szczeli i to się zawali, to jeszcze jest jedno zagrożenie bardzo wielkie oprócz tego upadku masy. Zapylenie. Akurat w tym obiekcie sama konstrukcja to było 20 tysięcy ton stali. Mielibyśmy do czynienia z gigantycznym przedsięwzięciem logistycznym. Przypomnijmy, Pałac Kultury i Nauki to dar narodu radzieckiego dla Polaków. W 2007 roku został on wpisany do rejestru zabytków. Potężny boss sycylijskiej Cosa Nostry, Toto Riina, nie będzie miał kościelnego pogrzebu. Riina zmarł dziś w wieku 87 lat w więzieniu w Parmie. Episkopat wyjaśnia, że nie odbędą się żadne uroczystości pogrzebowe w kościele. Podkreśla jednak, że jeśli rodzina zwróci się z taką prośbą, ksiądz może zmówić modlitwę i udzielić błogosławieństwa. Tego, jak zaznaczono, nie odmawia się nikomu, bo nie stanowi wyrażenia opinii o człowieku czy o sądu. Jak czytamy w dokumencie, Riina staje teraz przed najwyższym sądem Boga. Gangster z powodu okrucieństw, których się dopuszczał, był nazywany bestią. Ma na sumieniu życie kilkuset osób. Odsiadywał 26 wyroków dożywotniego więzienia. Pogrzeb odbędzie się w Corleone, gdzie Riina się urodził. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Sport Adam Malecki. Stęsknieni skoków narciarskich doczekali się. Ruszył sezon Pucharu Świata. Otwarcie ma miejsce w Wiśle. Dziś odbyły się kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego, a wygrał je Austriak Stefan Kraft. Z Polaków najlepiej spisał się Kamil Stoch. Zajął piąte miejsce i zapewnił sobie udział w niedzielnym konkursie. Podobnie zresztą jak sześciu innych naszych reprezentantów, a są nimi Stefan Hula, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Jakub Wolny, Piotr Żyła i Aleksander Zniszczą. Na jutro na skoczni imienia Adama Małysza zaplanowano konkurs drużynowy, a trener Stefan Horngacher na antenie TVP Sport zdradził, w jakim składzie wystartują Polacy. Piotr Szczylo, Dawid Kubacki, Maciek Koten, Kamil Stoch.

pierwszym przesłonie tej płyty, to był jeden z moich ulubionych fragmentów, The Surprising Deep Purple, dwa oczka do góry, 6 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 6. Na 5 Hej. Gdzie jesteś? Gdzie jestem? Hej, jest na miejscu 5, a na 4 Morganek. Kochana ma, to dłużej nie może już trwać. Zabiję was, a prochy niech zabierze wiatr. To jedno już tylko co mam. Przecież jest i nawet nie ma dokąd.